Instanța Supremă va sesiza Curtea Constituțională în privința abuzului în serviciu, în dosarul în care sunt judecați Liviu Dragnea și fosta sa soție. Ceea ce constat eu de fapt că marea problemă în România rămâne în continuare abuzul în serviciu. Cu sau fără abuz în serviciu, România se dezvoltă sau nu. Și sentință în dosarul Gala Bute. Elena Udrea a fost condamnată la 6 ani de închisoare cu executare. Decizia nu e definitivă, detaliile în câteva momente. Europa FM, este ora 7. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Sentințe în dosarul Gala Bute. După 2 amânări, Instanța Supremă a condamnat-o ieri pe Elena Udrea la 6 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită și abuz în serviciu. Fostul ministru a fost achitat pentru tentativă de folosire de declarații false ori incomplete. Rudelo Breja a primit 5 ani de închisoare cu executare. Sentințele nu sunt definitive și pot fi contestate la completul de 5 judecători al înaltei curți. Manuela Nicolescu ne spune și ce pedepse au primit ceilalți inculpați. Mai exact, Elena Udrea a fost condamnată la 5 ani de închisoare pentru luare de mită, 4 ani pentru o altă faptă de luare de mită, 6 ani pentru o a treia infracțiune de luare de mită și tot 6 pentru abuz în serviciu. Judecătorii în altei curți au dispus, după contopirea pedepselor, ca fostul ministru al dezvoltării să execute 6 ani de închisoare. Instanța Supremă a mai dispus achitarea Elenei Udrea pentru tentativa de folosire de declarații false ori incomplete. Fostul președinte al Federației Române de Box, Rudelo Breja, a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Gheorghe Anastasia, fostul secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, a primit o pedeapsă de 4 ani de închisoare cu suspendare, iar Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Naționale de Investiții, a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită. Fostul ministru al economiei, Ion Ariton, a fost achitat. Ștefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, a primit o pedeapsă de 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare. Fostul asistent personal al Elenei Udrea, Tudor Brazu, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la luare de mită. Instanța a mai dispus condamnarea omului de afaceri Dragoș Botoroagă la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare. Procurorii au arătat că în acest caz, între Ministerul Turismului condus de Elena Udrea și firma lui Rudelo Breja, a fost încheiat un contract de servicii privind promovarea României în cadrul evenimentelor prilejuite de Gala de Box Bute, iar prejudiciul se ridică la peste 8 milioane de lei. De altfel, Elena Udrea a fost obligată acum de Instanța Supremă la plata acestei sume către Autoritatea Națională pentru Turism. În plus, îi vor fi confiscate sumele de 700.000 și 300.000 de lei. În alta curte, o mai obligă pe Udrea să restituie unor martori 900.000 de euro. De la Rudelo Breja va fi confiscată suma de 3 milioane de lei. Elena Udrea a fost arestată în februarie 2015 și a stat preventiv în spatele gratiilor mai bine de 2 luni. Instanța Supremă va sesiza Curtea Constituțională în privința abuzului în serviciu. Decizia a fost luată ieri în timpul procesului în care liderul PSD Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz în serviciu. Fosta sa soție, Bombonica Prodana, este cea care a cerut instanței să sesizeze Curtea Constituțională. Aceasta consideră că fapta de abuz în serviciu de care este acuzată ar fi neconstituțională pentru că nu prevede existența unui prag minim al prejudiciului. Andrei Paleu ne explică. În cererea adresată în alte curți, fosta soția lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, a reclamat că definiția abuzului în serviciu e neclară. Este folosită sintagma îndeplinește în mod defectuos, fără să fie stabilit în lege un prag minim pentru ca o infracțiune să fie considerată abuz în serviciu. În timpul procesului, procurorul DNA s-a opus acestei cereri și a explicat că judecătorii Curții Constituționale s-au mai pronunțat în trecut în privința acestei chestiuni. Dar avocații inculpaților au insistat că fără existența unui prejudiciu minim prevăzut de lege, nu poate fi incriminată o anumită faptă, așa că ar fi nevoie de o nouă decizie a Curții Constituționale. 23 aprilie este următorul termen stabilit de judecătorii Instanței Supreme în dosarul lui Liviu Dragnea. Marea problemă în România este abuzul în serviciu, a spus ironic liderul PSD la ieșirea din sala de judecată. Discutați cu specialiștii. Cum hotărăște DNA-ul? Cel mai bine, că ei sunt nejuitori. Hipoteza în care se va ajunge la o dezincriminare și pe situația de fapt ce se impută fostei noastre soții, ar putea fi de folos și dumneavoastră? Întreba judecătorii, că dumnealor știu. Vă amintesc, prejudiciul în dosarul lui Liviu Dragnea a fost estimat la 108.000 de lei. Liderul PSD este acuzat că pe vremea când era președinte al Consiliului Județean Telorman ar fi determinat-o pe șefa Direcției de Protecție a Copilului din județ. Acestea nu s-au prezentat niciodată la serviciu, deși încasau salariu. Lucrau, de fapt, pentru organizația PSD Telorman. Șefa lor directă, Bombonica Prodana, n-a luat nicio măsură pentru a le sancționa. A apărut dovada supremă că ordonanța 13 a fost dată pentru Liviu Dragnea, a declarat la Europa FM președintele interimar al PNL. Raluca Turcan afirmă că existența unui prejudiciu minim în cazul abuzului în serviciu era menționată în controversata ordonanță abrogată în urma protestelor. Eu cred că aceasta este dovada clară că guvernul României s-a comportat ca un grup infracțional organizat. Practic, apare confirmarea că prin ordonanța 13, principalul beneficiar era Liviu Dragnea și în momentul de față vedem cum exact prevederile din ordonanța 13 sunt îmbrățișate de fosta soție a lui Liviu Dragnea și înaintate spre soluționare la Curtea Constituțională. Pe de altă parte, ieri premierul Sorin Grindeanu a spus că n-ar fi înțeles exact ce prevedea ordonanța 13 adoptată pe furiș în seara de 31 ianuarie. Șeful guvernului a precizat la interviurile Europa FM că nu este specialist în drept și că a avut încredere în ministrul justiției de atunci, Florin Iordache. Atunci, ați citit ordonanța înainte? E normal când intri înainte de a intra în ședința de guvern să citești ceea ce e pe ordinea de zi. Deci știați ce urmează să fie supus votului? Doamnă, tot ceea ce intră pe ordinea de zi la o ședință de guvern, fie că vorbim de aceasta, fie că vorbim de altele, sunt citite de către membrii guvernului, se știe foarte bine ce intră pe ordinea de zi. Eu nu cred că ar fi... sau e un lucru extraordinar că se citește ceea ce e pe ordinea de zi. Nu, foarte bine. Asta înseamnă că dumneavoastră știați că se vor introduce aceste modificări extrem de controversate pe care le-ați și abrogat. Știam că intră pe ordinea de zi această ordonanță. Eu nu sunt specialist în domeniul acesta al justiției. Să înțeleg că ați avut încredere în domnul Florin Iordache și nu ați înțeles exact ce promova domnia sa? Nu, înțelegeți că am încredere în fiecare membru al guvernului pe care îl conduc. Astăzi vom afla ce decizie va lua ministrul justiției în cazul procurorilor șefi Augustin Lazăr și Codruța Chioveși, dacă vor fi sau nu revocați. Tudorel Toader ar urma să prezinte concluziile evaluării pe care a făcut-o în ultimele două săptămâni. Premierul susține că nu știe ce va propune ministrul justiției, dar vrea să afle concluziile înaintea presei. Dânsul este cel care face această evaluare conform legii și Constituției, așa se spune. O să vedem. Cum vor fi. Dumneavoastră ați cerut să aflați înainte. Dar e normal să aflu înaintea conferinței de presă, care este evaluarea dânsului. Dar important e că această evaluare să fie așa cum am spus, și anume făcută de un om care are această statură. Ascultați știrile Europa FM. Marea Britanie este tot mai aproape de ieșirea din Uniunea Europeană. Într-un gest fără precedent, premierul Theresa May va declanșa astăzi procesul formal de retragere din blocul comunitar prin invocarea articolului 50 al Tratatului de la Lisabona. Odată cu această decizie se dă startul negocierilor unui acord cu partenerii europeni, acord care trebuie finalizat și ratificat fix în 2 ani de zile, după cum explică agenția Reuters. Ciprian Ioana cu detalii. La niciun an de când britanicii au votat în proporție de 52% pentru Brexit, premierul Theresa May îl va informa pe președintele Consiliului European că țara sa se retrage din Uniunea Europeană. În scrisoarea pe care șefa guvernului de la Londra o va trimite la Bruxelles, este invocat articolul 50 al Tratatului de la Lisabona. Ce se va întâmpla însă cu imigranții din Marea Britanie odată cu această decizie? Drepturile celor care ajung acolo, începând de astăzi, vor fi radical diferite, arată guvernul de la Londra. Guvernul britanic care la dispoziție 2 ani pentru a finaliza negocierea unui acord cu Uniunea Europeană. Theresa May a promis că va încerca să obțină cel mai mare acces posibil la piețele europene, dar vrea în același timp să semneze propriile acorduri de liber schimb cu țări din întreaga lume, dar și să limiteze imigrația din Europa. În timp ce premierul britanic declanșează oficial Brexitul, moștenitorul coroanei Marii Britanii vine în România. Președintele Klaus Iohannis îl primește azi la Palatul Cotroceni pe moștenitorul tronului Regatului Unit al Marii Britanii, prințul Charles, pe care îl va decora cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, în semn de prețuire pentru promovarea imaginii României în lume. Șeful statului și moștenitorul coroanei britanice vor discuta, între altele, despre evoluția relațiilor dintre cele două țări în perspectiva Brexitului, cu accent pe situația comunității românești din Marea Britanie, precum și despre activitatea caritabilă a prințului de Wales în România. Până vineri, prințul Charles se va afla în vizită oficială în țară. țara noastră, apoi va pleca în Italia și Austria. Fraude la mai multe case de pariuri din Gorj. Pariorii ar fi speculat duminică dimineața o eroare de sistem odată cu trecerea la ora de vară. Aparatele firmei nu și-au actualizat ora, astfel încât jucătorii au luat de pe internet numerele câștigătoare la loteria din Grecia și le-au jucat în România. La o primă estimare, paguba se ridică la peste 1.500.000 de lei. Gabriela Mladin. Bun găsit, peste 50 de persoane din județul Gorj au profitat de faptul că sloturile online unor case de pariuri nu și-au actualizat ora automat la cea de vară și au jucat numerele câștigătoare la loteria Grecia Kino anunțate deja în mediul online. Reprezentantul firmei de pariuri din Gorj, Lucian Pistol. Eroarea a descoperit-o un client la agenția din Mușetești care a chemat mai multe persoane și i-a îndemnat să parieze. Clientul respectiv a și încasat foarte multe bilete, epuizându-se fondul de bani de pe agenția respectivă, au început să migreze către alte agenții. Este vorba de o fraudă. Frauda a fost depistată abia după ce s-a constatat că în decurs de 4 ore peste 50 de persoane câștigaseră la aceste extrageri la mai multe case de pariuri peste 1.500.000 de lei. Pentru a-și recupera banii, întrucât unele plăți s-au făcut pe loc și pentru anularea biletelor câștigătoare, firma de pariuri a depus plângere la poliție. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Zeci de percheziții au loc la această oră în județul Caraș-Severin și cel puțin 30 de persoane au fost duse la audieri. Este vorba de o rețea de contrabandiști. Detaliile vin chiar acum de la Dan Turcu. Bună dimineața! Bună dimineața! Operațiunea a fost declanșată în această dimineață la ora 6. Polițiștii însoțiți de trupele de jandarmi au descins la adrese din Bocșa, Reșița, dar și în mai multe comune din județul Caraș-Severin. Procurorii din COT Caraș-Severin au monitorizat gruparea de contrabandiști de mai multe luni și au interceptat mai multe transporturi. Doar valoarea transporturilor de țigarete descoperite în ultima perioadă se apropie de 100.000 de euro. Prejudiciul estimat de anchetatori este însă mult mai mare. Oamenii legii spun că gruparea era foarte bine pusă la punct, funcționa pe mai multe paliere de transport peste graniță, de depozitare și unul de comercializare. De altfel, anchetatorii spun că membrii grupării au format adevărate lanțuri de distribuție. Țigările erau de proveniență sârbească și erau vândute în piețele din Reșița, Caransebe și chiar Timișoara. Liderii grupării și-au domiciliile în Bocșa, de acolo fiind de altfel organizate și transporturile către piețele de desfacere. 34 de persoane au fost ridicate de oamenii legii și vor fi duse la audier la sediul DICOT din Reșița. Membrii grupării sunt acuzați de contrabandă și constituire de grup infracțional organizat. Mulțumesc. De la Timișoara a transmis Dan Turcu. Știrile Europa FM la final. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru sfârșitul lunii martie. Maximele se vor încadra între 16 și 24 de grade la nivelul țării. În București așteptăm 21-22 de grade. Sorin, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, CS Poli Timișoara este prima echipă calificată în semifinalele Cupei României. Bănățenii au eliminat-o surprinzător pe deținătoarea trofeului CFR Cluj, deși au jucat în inferioritate numerică din minutul 49, când a fost eliminat Ceroni. Iar meciul a avut și prelungiri, dar s-a încheiat 0-0. La lovituri de departajare a fost nevoie de 7 serii, iar timișorenii s-au impus cu 6-5. De la CFR au ratat Larie și Deac, în timp ce doar Străuț nu a marcat dintre executanții câștigătoarei. Amintim, ACS Poli Timișoara a început sezonul cu o penalizare de 14 puncte, dar în play-out a părăsit recent pozițiile retrogradabile și s-a calificat și în finala Cupei Ligii. Revenind la Cupa României, astăzi se vor juca alte două sferturi de finală, CS Mioveni Fece Voluntari de la 18:30 și CSU Craiova Dinamo de la 21:30. Runda se va încheia mâine cu meciul viitorul Astra Giurgiu. Aseară s-au jucat câteva meciuri amicale importante între echipe naționale. Campioana europeană Portugalia a fost învinsă cu 3-2 pe teren propriu de Suedia după ce a condus cu 2-0 la pauză. Cristiano Ronaldo a deschis scorul și a jucat până în minutul 58, fiind schimbat imediat după ce nordicii au marcat primul gol. Klaassen a reușit apoi dubla, iar João Cancelo a înscris un autogol în minutele de prelungire. Spania a învins Franța la Paris cu 2-0. Golurile au fost marcate minute în repriza secundă de David Silva din penalti și de Ulofeu. La acest amical a fost folosită tehnologia video, iar Franței a fost anulat în acest fel un gol. Arbitrii asistenți care vizionau meciul într-un camion aflat în afara stadionului au semnalat centralului o poziție de offside. De asemenea, al doilea gol al Spaniei, anulat inițial de Tușier pentru o poziție în afara jocului, a fost validat la intervenția tehnologiei video. Sistemul a fost inaugurat în septembrie anul trecut la un alt amical al Franței cu Italia. Tot ieri, gazda Cupei Mondiale, Rusia, a remizat spectaculos 3-3 cu Belgia, iar Italia a câștigat în Olanda cu 2-1. Voi dimineața face schimb de roluri? Adică el e rapidist și tu e stelist sau altfel? Joao Cancelu, ai văzut ce supărat a zis Luca? Joao Cancelu, zici că e rapidist, nu altceva. Să nu mai zici niciodată că aș putea fi stelist, nici măcar dimineața. Da, deja mă jignește și pe mine. Așa, deci supărat așa, am zis, băi, ăștia de la 7 la 8, Luca e rapidist, că numai rapidiști reușesc să fie atât de supărați. Nu. Dar eu mă mir, auzi, Luca, n-ai pregătit nimic cu ceva cu Severin, cu asta, fotbal de la Severin? Universitatea Craiova. Universitatea Craiova. Deși am jucat la acest metropeta, să știi. Uite, vezi? Vezi, păi, știam eu la ceva. Pitici, în sensul ăsta. Adică... Păi la Pitici sunt și Craiova acum. După... Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Deci așa faceți dumneavoastră, ziceți ceva de rău omului, da, cu Craiova și bagi un liner de ăsta ca să-i închizi gura. E un pic de dictatură, auzi, dar hai să profităm că nu-i Vlad astăzi. Da? Prieteni, Moise Guran e cu noi în dimineața asta în deșteptarea și să dăm niște roculeți. Înțelegi, Vlad n-ar fi acceptat chestia. Nu rock set. Avem niște Bon Jovi. Living on a Prayer. Începem bine dimineața asta. Ascultați deșteptarea la Europa FM. Rămâneți cu noi. Vorbim și noi puțin despre băieții ăștia care au câștigat la loteria din Grecia. Au avut noroc cu ora de vară. Data imediat. Rămâneți cu noi. Bună dimineața, 7:16.